tę niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w tygodniu. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, wtorek, 11 czerwca, jest 15. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyglewski, zapraszamy na serwis Trójki. Strażacy z psami przeszukują gruzę oficyny, która runęła w Bytomiu. Sprawdzają, czy są tam ludzie. Dziadek zostawił kilkuletnią wnuczkę w zamkniętym samochodzie koło marketu w Łodzi. Dziecku nic się nie stało, mężczyźnie grozi więzienia. Na jutro zaplanowano przesłuchanie Mameda K. Zawodnik walk MMA jest podejrzany o paserstwo luksusowych samochodów. W centrum Bytomia zawaliła się oficyna. Nie wiadomo, czy w pustostanie byli ludzie. Specjalnie wyszkolone psy przeszukują teren. Na miejscu pracuje kilkanaście zastępów straży pożarnej. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną zawalenia się budynku. Nawet do 5 lat więzienia grozi 61-latkowi, który zostawił wnuczkę w zamkniętym samochodzie obok marketu w Łodzi. Zaalarmowani policjanci szybko dotarli do dziadka 4-latki. Okazało się, że robił zakupy. Mężczyzna nie spieszył się do auta. Stwierdził, że musi dokończyć zakupy. Po rozmowie z policjantami zmienił zdanie i otworzył drzwi do samochodu, uwalniając dziewczynkę. 4-latka z objawami przegrzania trafiła do szpitala. W całej Polsce temperatura przekracza 30 stopni, miejscami może dochodzić do 34. Trzeba pić dużo wody, przypomina Mirosław Rybałtowski z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku. Miejmy ze sobą butelkę wody, a jeszcze lepiej płynu izotonicznego, który w jakiś sposób jest nam w stanie zapewnić tą równowagę elektrolitową, ponieważ tutaj dochodzi do dość głębokich zaburzeń właśnie w przesunięciach elektrolitów. Eksperci radzą, aby w czasie upałów wypijać co najmniej 2-3 litry płynów na dobę. Ewakuacja w Radomiu. Zarządzono ją po tym, jak koparka uszkodziła gazociąg podczas prac ziemnych. Mieszkania w pobliżu musiało opuścić około 60 osób. Ewakuowano też dzieci z pobliskiego przedszkola. Zaraz po zdarzeniu wezwano odpowiednie służby. Zamknięto także dla ruchu ulicę, przy której doszło do rozszczelnienia gazociągu, mówi Konrad Neska z Radomskiej Straży Pożarnej. Po dojeździe na miejsce okazało się, iż w wyniku prac ziemnych uszkodzony został gazociąg. Działania nasze polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz ewakuacji ludzi z pobliskich zabudowań, w tym również dzieci z przedszkola znajdującego się w bliskiej odległości od miejsca zdarzenia. Przybyły na miejsce zdarzenia pogotowie gazowe, uszczelniło uszkodzony odcinek rury. W zdarzeniu na szczęście nikt nie ucierpiał. W akcji brało udział 6 zastępów Straży Pożarnej. Użyto także ciężkiego wozu ratownictwa chemicznego. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Jutro prawdopodobnie zostanie przesłuchany Mamed K., zawodnik walk MMA. Jest podejrzany o paserstwo luksusowych samochodów. Jeszcze dzisiaj zostanie przewieziony do Katowic. Mężczyzna został zatrzymany na Warmii i Mazurach. Wcześniej w sprawie zatrzymano 4 inne osoby, mówi Aleksandra Nowara ze śląskiej policji. Mężczyzna jest zatrzymany w związku z toczącym się śledztwem w prokuraturze katowickiej zajmującą się zwalczaniem przestępczości również zorganizowanej. Ostatnie takie zatrzymanie miało miejsce na przełomie kwietnia i maja tego roku na terenie województwa świętokrzyskiego. Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Między innymi o Westerplatte i o Europejskim Centrum Solidarności rozmawiali premier z prezydent Gdańska. Tak, spotkanie relacjonuje rzecznik rządu Piotr Möller. Podczas tego spotkania też podkreślił, że ważne jest, aby faktycznie te miejsca pamięci były zaopiekowane na bardzo wysokim poziomie. W przypadku Westerplatte mieliśmy takie wrażenie, że do tej pory niestety tak do końca nie było, więc będziemy wspierać wszelkie działania, które umożliwią, aby to miejsce, bardzo ważne miejsce pamięci dla Polaków, było odpowiednio zaopiekowane. To była rozmowa w bardzo dobrej atmosferze. Poruszyliśmy kilka ważnych tematów, mówi Aleksandra Drulkiewicz. Dla mnie szczególnie istotny to rozwój portu, a wraz z rozwojem portu ilość transportów, które do portu dojeżdżają. Wiąże się to z koniecznością budowy bezkolizyjnego przejazdu przez tory na Gdańskiej Oruni. Koszt takiego wiaduktu to około 100-150 milionów. Pan premier przyjął to ze zrozumieniem. Prawdopodobnie w tym tygodniu Sejm zajmie się ustawą dotyczącą budowy muzeum na Westerplatte. Tragiczny wypadek w Paryżu. Zginął 25-latek, który jechał na hulajnodze elektrycznej. Został potrącony przez ciężarówkę. Zmarł w szpitalu w wyniku odniesionych ran, podają media nad Sekwaną. Szacuje się, że w samym Paryżu jest 20 tysięcy elektrycznych hulajnóg. Od września we Francji ma obowiązywać zakaz jazdy hulajnogami elektrycznymi po chodnikach. Już teraz w Paryżu grozi za to mandat w wysokości 135 euro. 4 mecze, 4 zwycięstwa. Polscy piłkarze pokonali Izrael, największego rywala, i prowadzą w grupie już z 5 punktami przewagi. Do zakończenia eliminacji Euro 2020 pozostało jeszcze 6 meczów. Prezes PZPN-u Zbigniew Boniek, mimo dużej przewagi nad drugą drużyną, ostrożnie mówi o awansie. Absolutnie nie jestem z tych, którzy mówią, że wszyscy jadą na Mistrzostwa Europy, bo jakby ktoś inteligentny pomyślał, tylko 45% drużyn jedzie na Mistrzostwa Europy i nie wiem, w grupie Irlandia, Dania, Szwajcaria, czy drużyny na Mistrzostwa nie pojadą. Dwie tylko wychodzą z grupy. Tak samo u nas jest Austria, jest Polska, jest Izrael, jest Słowenia, jest Macedonia. Każdy walczy. Nie ma takiego meczu, który wygra się przed pierwszym gwizdkiem sędziego. Na tablicy, czy analizując mecze, to wyniki można łatwo ustalić. Natomiast boisko to jest zupełnie co innego. Następny mecz w eliminacji Euro Polacy zagrają 6 września na wyjeździe ze Słowenią. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju słonecznie i upalnie. Żar największy w centrum kraju. W Toruniu 34 stopnie, w Łodzi i Warszawie około 33. Noc zapowiada się równie ciepła, od 17 do 21 stopni. Na zachodzie i północnym zachodzie może padać. Jutro równie upalnie jak dziś. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Wydaj płytę z Będzie Głośno. Radiowa Czwórka po raz trzeci organizuje konkurs dla młodych muzyków. Na stronie czwórkapolskieradio.pl znajduje się formularz z warunkami uczestnictwa w konkursie. Zwycięzca wyda debiutancką płytę z Radiową Czwórką i z Agencją Muzyczną Polskiego Radia, nagra teledysk i weźmie udział w sesji zdjęciowej. Partnerami konkursu są Stoart oraz ZAX. Na zgłoszenia czekamy do 12 lipca. Wydaj płytę z Będzie Głośno. Czwórka Polskie Radio. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Telewizor za złotówkę? Teraz to możliwe. Kupuj w sklepie Euro w promocji piąty produkt nawet za złotówkę. Na przykład 4K Ultra HD 55 talii Philips za 1899, za który w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Pralka Sharp klasa A+++ za 699, za którą w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. To tak jakby ktoś w szary okropny dzień, kiedy nic ci się nie udaje, podszedł do ciebie, czule objął i szepnął do ucha. Zrobiłem ci przelew na 10 tysięcy złotych. Chcesz tak się poczuć? Daj sobie szansę. Tylko w czerwcu kup 10-miesięczne obligacje i wygraj. Dostępny na obligacjeskarbowe.pl i w PKO Banku Polskim. Nawet jedna obligacja premiowa może wygrać. No witam w eterze. Na wizji to się człowiek na beczy, na wypina. A tu można ojcu po ludzku powiedzieć, że... Do 22 czerwca soczysty arbus złoty 99 za kilogram. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach. Pot na twoim ciele nie będzie kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Nie graj do kotleta. Graj dla prawdziwej publiczności. Weź udział w sierpniowym festiwalu Garaże w Szczecinie. Druga edycja ogólnopolskiego przeglądu kapel młodego pokolenia jest właśnie dla ciebie. Na scenie wystąpią zespół Organek, Paweł Domagała, OSTR, Tragarze, Antiplan i twoja kapela. Zgłoszenia przyjmujemy do końca czerwca. Szczegóły na www.festiwalgaraże.com. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. Marian, ty słuchaj uważnie, bo nie będę tego dwa razy powtarzać. Ty wiesz, że Nowakowie zapłacili za super sprzęt w Media Expert tylko złotówkę? Złotówkę, Marian! Teraz w Media Expert drugi produkt 20% lub trzeci produkt 40% lub czwarty produkt 60% taniej lub absolutna rewelacja, piąty produkt za złotówkę. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tony z betonu. Chopping up the change, put cocaine in my microwave. Made it through my with my lights out, I seen brighter day. Once this shit get neat, have what you live in, you die by the sky. Homeboy just caught HIV, he live in, he die by the soul. Have we ever hit the same bitch before? Ain't nobody know. Have we ever hit the same bitch before with nobody business? Niggas be fucking these hoes and say fuck insurance and Dr. Viz. You got control to start again and do it right. Look to the sky and you will feel how to live a life that's real. Truth and perfect harmony when the spirit is free. Yeah. Crime pays, nigga, crime pays. Chopping up this change with cocaine in my microwave. Diamonds in my chain, yeah, I slain, but I'm still a slave. Twisted in the system, just a number listed on the page. Made it through my whole month with my lights out, I seen brighter day. What's this shit you need? How boy you living, you die by this game. Bitch, don't touch my body, cause I put your body all off in the body slain. You ain't gon' hurt nobody, but body, boy, we the body gang. The hoe that you brought her to Cali, boy, she only fuckin' with you cause you fuckin' with Kane. Thought she was losing her credit with niggas like you that just ain't got enough on their name. Thought I would front you another one, niggas like you that just ain't got enough on the books. Talking that shit in the group, but when niggas come shoot at you, you can do nothing but look. My niggas done bust a four nickel on your nigga, bustin' that he on the shit bag. His homie done borrowed the car and he got it shot up, now I know that this bitch mad. You steadily callin' my phone and you huffin' and puffin' cause they had your bitch duckin'. And Rocket and Winning bought Jeezy a pair of new shoes, that nigga was dick suckin'. Got that dick suckin' ass nigga. You've got control to start again, do it right. Look to the sky and you will feel how to live a life that's real. Truth and perfect harmony when the spirit is Witajcie, z tej strony Kuba Różyło, to audycja Tony z Betonu, za oknami upały. To idealna pogoda, żeby posłuchać hip-hopu, chociaż też, żeby być uczciwym, to samo mówię, kiedy panują mrozy. Rozpoczynamy audycję Tony z Betonu, rozpoczął ją trzeci singiel zapowiadający Bandanę, drugą po Pinacie wspólną płytę Freddiego Gibbsa i legendarnego producenta Madliba. Soulfulowa produkcja spotyka się tu i kontrastuje z ostrym gangsterskim rapem Freddiego, a płyta Bandana ma się ukazać 28 czerwca. Poprzedniczka tej płyty, czyli Piniata, ukazała się 5 lat temu i zebrała świetne recenzje. Podejrzewam, że z jej następczynią będzie podobnie. Teraz Polska, nowość z polskiego podwórka hip-hopowego, a właściwie polsko-brytyjskiego, można nawet powiedzieć, albowiem WZ, raper, który za moment to pierwszy raper w Polsce, który eksperymentował właśnie w naszym kraju z grime'em, czyli brytyjską odnogą hip-hopu. Jest to niezbyt doceniona postać na polskiej scenie, a szkoda, bo to charakterystyczny, dynamiczny styl rapowania, często oparty na jednosylabowych rymach, jest raczej niespotykany na polskiej scenie hip-hopowej. Produkcja nowego singla WZ-a Kilka Stów to robota R.A. Fiego, czyli stałego współpracownika WZ-a. Kilka Stów to propozycja szczególnie dla tych z Was, którzy lubią brytyjskie nowoczesne brzmienie. Nie będę pchał się dla kilku stów. Nie robię muzyki dla kilku stów. wiem co to szybki hajs i co ciężka praca za, za daleki haj. Odpocznę na wakacjach, jestem jak karma, zawsze wracam jak złoża polarna we własnych barwach. Nie mam czasu zawracać, wszystko się zgadza, coś tam ogarniam. Nie mam milionów, ale mam respekt, yo. Krwawię tym jak stack flow, auto w tych Fauser, let's go. Pierwszy glance w Polsce, cool story bro, easy, cool story mode. Master, mój story mode, wjeżdżam na scenę jak czołg. Więcej zieleni jak Hulk, boom, smash, bo, bo, bo. Nie dla kilku stów, nie będę pchał się dla kilku stów. Nie będę clownem dla kilku stów, nie robię muzyki dla kilku stów. Nie, nie, nie dla kilku stów, nie będę pchał się dla kilku stów. Nie będę clownem dla kilku stów, nie robię muzyki dla kilku stów. Nie mam platyny czy złota, ale cóż, na scenę działam jak trujący bluszcz. Nic nie kręcę, tylko susz, masz krusz. To dla wszystkich straconych dusz, nawet jak wszystko obraca się w gruz. I tak wyjdę na plus, skok w przód, nie w tył, ani w bok luz. Ta wasza normalność przyspiesza mi puls. Myślisz, że jestem tu z przypadku, sprawdź mnie. Całego siebie wylewam na kartkę. Piszę własne zdanie, bo najlepiej sam znam się. Tak właśnie, nie kupisz tego żadnym hajsem. Zadbam o swoją rodzinę, sam kreuję swój los. Reprezentując cały ser crew, no stop. Nie dla kilku stów, nie będę pchał się dla kilku stów. Nie będę clownem dla kilku stów, nie robię muzyki dla kilku stów. Nie, nie, nie dla kilku stów, nie będę pchał się dla kilku stów. Nie będę clownem dla kilku stów, nie robię muzyki dla kilku stów. Nie dla kilku stów, kilku koła. Buduję markę, nie arkę jak Noa. Łapię bucha, by nie złapać doła. Nie biorę do siebie słów Matoa. Każą mi spływać, a Jason Momoa. Aquaman, w swoim świecie najlepiej czuję się, więc pokaż respekt albo odejdź proszę. Muzyka dla hajsu brzmi najgorzej. Hajs muzyki brzmi nie najgorzej, spokojnie się włożę. Na później już nic nie odłożę. A wy sami sobie zakładacie obroże. U mnie sami swoi proszę ich broń Boże. Odpróżniam swoje kategorie węgorze. Próbuję żyć ostrożnie. Nie dla kilku stów, nie będę pchał się dla kilku stów. Nie będę clownem dla kilku stów, nie robię muzyki dla kilku stów. Nie, nie, nie dla kilku stów, nie będę pchał się dla kilku stów. Nie będę clownem dla kilku stów, nie robię muzyki dla kilku stów. Nie dla kilku stów, nie będę pchał się dla kilku stów. Nie będę clownem dla kilku stów, nie robię muzyki dla kilku stów. Nie, nie, nie dla kilku stów, nie będę pchał się dla kilku stów. Nie będę clownem dla kilku stów, nie robię muzyki dla kilku stów. Kilku stów. Kilku stów, kilku stów, kilku stów, nie dla kilku stów, kilku stów, kilku stów, kilku stów. To był WZ, a teraz przechodzimy do creme de la creme dzisiejszej audycji. Nowy singiel Bisza i Radexa. Lascaux, taki tytuł nosi to nagranie. Tematyka problemów pierwszego świata, tak można powiedzieć. Niby sama myśl stojąca za tym utworem nie jest zbyt odkrywcza. Bisz opisuje zjawiska już od dawna opisywane, ale siła tego utworu, jeśli chodzi o stronę raperską, jest w linijkach, w wersach. Utwór o podobnej tematyce w zeszłym roku popełnił Paluch na swoim albumie, ale tam właśnie raper poległ przez to, że dość oczywisty temat ograł w bardzo prosty sposób i wyszło to wszystko banalnie, a u Bisza wszystko przedstawione jest w sposób błyskotliwy i uderza zgrabnością poszczególnych wersów i sama metafora z rysunkami w jaskini Lascaux jest ciekawa. I wszystko to razem sprawia, że utwór ten naprawdę działa i naprawdę miło usłyszeć Bisza w zalewie słabego polskiego rapu, którego ostatnio mnóstwo się ukazuje, więc szczególnie dla mnie to dobra nowina, że mogłem znaleźć coś tak ciekawego do zaproponowania wam we wtorkowe popołudnie. Bisz, Radex, Lascaux. Masz tapetę w starym stylu, lasko, lasko. Masz tapetę w starym stylu, lasko, lasko. Masz tapetę w starym stylu, lasko. Myślenia nie kupisz, za resztę zapłacisz kartą. Ho, no i co ty dziś na siebie włożysz? Jaki masz na siebie pomysł, pomysł? Chociaż chwilę, choć myślenie boli. Obrazkowy świat, nie być w nim przystojnym, nie przystoi. Nie zdobisz szata, ale hańbisz szmata. Nie jesteś trendy, jesteś trendowata. Wisisz na wallu jak na ścianie, Jezu. Nie każ się tak męczyć, kliknij polub i ulżyj w cierpieniu. O, wychodzisz z mody nie jak Afrodyta. Zmienił dress kody ktoś do glamur życia. Wysokie progi pną się wyżej, w końcu już nie z Wenus, Milą mylą cię, ale stąd z Willendorfu. Wszystko co stałe rozpływa się jak snap. A samo słowo być to raczej abstrakt. Nie być na czasie coraz bardziej boli. Gdy wczorajszy dzień dla dzisiaj to już obrót paleolit. Lasko, masz tapetę w starym stylu, lasko. Lasko, masz tapetę w starym stylu, lasko. Lasko. Nie drżą w jaskiniach internetu. Wyłączysz prąd, zginą bez GPS-u. Sami chcemy o sobie zapomnieć. Pierwsze pokolenie, co se wyczyści historię. O, epoka pragnienia rozdmuchanego. Wszyscy chcą czegoś, lecz nikt nie wie czego. Graficzne środowisko, płoche łanie. W źrenicach odbite światło, pochłonięte pochłanianiem. Konsumpcjonizm to religia wielu. Social media to biblia pauperu. Celebryci zabawiają duszę, cyrografy podpisane rzędami serduszek. Definitywnie wiedzie prymitywność. Nowe zwierzęta, dla nas wstyd to kryć coś. Ktoś wykopie kiedyś lapka z ziemi, popatrzy na wolę, na ścianach stada jeleni. W starym stylu, lasko, lasko. Masz tapetę w starym stylu, lasko, lasko. Masz tapetę w starym stylu, lasko. Myślenia nie kupisz, za resztę zapłacisz kartą. Lasko, masz tapetę w starym stylu, lasko, lasko. Masz tapetę w starym stylu, lasko, lasko. Masz tapetę w starym stylu, lasko. Myślenia nie kupisz, za resztę zapłacisz. To był pierwszy singiel z drugiej wspólnej płyty Bisza i Radeksa, znanego zespołu Pustki. Album ten ma ukazać się po wakacjach. Pierwsza ich wspólna płyta była bardzo udana, ale nie odniosła wielkiego komercyjnego sukcesu. Na ogół te kooperacje raperów z artystami z innych, ambitniejszych stron polskiego rynku muzycznego nie okazują się wielkim sukcesem. Teoretycznie powinna działać tu siła synergii i łączenia różnych targetów też wśród fanów, ale jednak w polskim rapie, mówiąc językiem politycznym, znacznie lepiej sprzedają się płyty, które odwołują się do twardego, hip-hopowego elektoratu niż te, które poszukują innych odbiorców. Gdzieś ten singiel Bisza i Radeksa skojarzył mi się, jeśli chodzi o treść, z zawartością dwóch utworów otwierających płytę album Zeusa. To jest stara rzecz sprzed dekady. Zeus, raper z Łodzi, to był jego drugi album. Zagram zatem oba te utwory, które tę płytę otwierały. Najpierw Spójrz na mnie. Album Zeusa, strona pierwsza. Strona pierwsza, strona pierwsza. Witam cię ziomek w tym miejscu, ponownie. Pozornie ciągle stoję w tym miejscu, pozornie. Ciomy pod blokiem chcą wciąż prątkiem stać, a mnie nie ciągnie już ciągle, by co dzień z nimi chlać. Przez 10 lat rap robiłem dla siebie, rok temu mogłeś sam sprawdzić tego efekt w sklepie. Podziemie było wściekłe, bo zmieniliśmy pułap, bo nie patrzymy za siebie, bo to jest nasza natura. ZTUE, JST inni po roku milknął, a my co roku wracamy po pierwszy milion. I nie wiem jak to z twoją ekipą, wiem jak jest tu. Idę zawsze za swoją ekipą, nawet jak nas jest dwóch. Po roku znów jestem tu, to znów jest mój dzień. Tak to się żyje tu, spełniając swój sen. Nie wiesz jak wyciąć konkurencję, pięć grałem z Ferry lojalnie. Bałty 2009 reprezent. Pójdź na mnie! Jak to jest być debiutem roku? To bardzo miłe, lecz na opłaty w domu prędzej starszy zasiłek. Więc robię obrót i zmieniam perspektywę od teraz. Bo nawet bycie jednym z tych milionów ty sam wybierasz. Scena pożera słabe płotki na raz. Jak lubisz płytkie idiotki i melanż i przepraszaj raj, stracisz czas. Ja jestem na to za mądry, dla moich ludzi gramy. Zaśmiecham od tej zakłamanej hordy. Niech piątki robią popki na gwizdek. Ja jestem młody, niepokorny, mam ogromne ambicje i plan na biznes jak Erik i Paryż. Przejdę ulicę przez Ateny po Paryż, od Genewy do Warszawy i z powrotem. To o tym, jak to na mnie wyjdzie z hip-hopem, klaunie. Powiedz to tamtej pannie, której zasycha w gardle od życzenia wciąż. Puść na mnie! Co ze sceny nawijasz, wraca jak karma. Więc gdy płytę nagrywam, chcę, by była coś warta. I w tych szesnastkach mam coś więcej niż to, jak poderwać szesnastkę i z nią na backstage iść. Blody, słaby styl, słaby beat i słabych stanie. Jesteś za słaby na beef, ja słabych puszczam w niepamięć. Nie dam ci sławy, baranie, bo byłbym słaby jak ty. A my gramy o co innego na tym polu gry. Bo dzisiaj stawka jest wyższa, kwestia to godnie żyć z tego, co nas wyniszcza. To kwestia życia i to jest podstawa. Dla mnie to żaden las, cały hajs przy barze zostawiasz, to twoja sprawa. Uwierz mi, też przeżyłem to, te przyjaźnie, melanże, co rodzą zło. Jak szukasz kogoś, kto zawsze powie ci prawdę, dokładnie, dosadnie, to poważnie, ziom. Pójdź na mnie! Wczoraj raperzy byli mroczni, nie chcieli płyty, nie chcieli promocji. Dziś każdy robi to na własny koszt i szczerzy zęby w obiektyw. Mamy to, mamy głos, choć nas nie ma w mediach. W sumie to dobrze, bo to pasi do Comedy Central. Scena jest cienka, pęka mi pod butem, bo nikt nie sięga w głąb, chyba że grupi. Każdy się tu dziś czuje jak gwiazdor, każdy cię przekonuje, sprawdź go. Choć nie każdy gładko składa klocki, na pewno jest specem od autopromocji. Zobacz jak się wozi w BM-ach, zobacz z kim wychodzi na melanż. Dopisz się szybko do newslettera, rejestruj się tu i teraz. Wracam tu, dla tych, którzy noszą w sobie luz, wracam tu. Dla tych, którzy mają w głowie mózg, wracam tu. Dla tych, którzy lubią morze słów, robię projekt znów. Stroję się za dwóch, a ty podnieś dłonie, wytęż dwóch, wracam tu. Dziś możesz nagrać debiut, gdzie jest mniej twoich zwrotek od zwrotek kolegów. I jest okej, nikt nie kiwnie palcem, choć wczoraj mówiliby tu o składance. Te same twarze ciągle widzę w klipach, zmieniają się tylko gospodarze przy tych typach. Już nie kojarzę, czyja to jest płyta i beat. Na szczęście gospodarze mówią mi, jest hit. Wczoraj miasta miały styl, a teraz czuję się, jakby była znowu tu wspólna scena. Szczytna idea, ci młodzi chłopcy wchodzą na szczyt po cudzych plecach, jak cyrkowcy, propsy. Kto z kim, kto gdzie, chcesz wiedzieć jak to się robi? Dowiesz się, materiał jest gorący, lepiej się przygotuj na porażający trailer making. Wracam tu, dla tych, którzy noszą w sobie luz, wracam tu. Dla tych, którzy mają w głowie mózg, wracam tu. Dla tych, którzy lubią morze słów, robię projekt znów. Stroję się za dwóch, a ty podnieś dłonie, wytęż dwóch, wracam tu. Wszyscy raperzy toczą wojnę dziś, chociaż nie ma tu się już z kim bić. Każdy przyceluje punchem wroga, nie znam ich, ale wysłałbym ich do psychologa. Co się dzieje w tych głowach, rozkmin im rzadziej na blokach, tym bardziej groźni. Im łatwiej o kontrakt, tym gorzej im. Może to zostaw, jeśli nie służy ci dziś. Każdy jest tam, gdzie gorąco i komentuje wydarzenia na bieżąco. Spada ci sprzedaż płyt na pysk, spoko, zaraz powiększymy zysk. Nagraj krótki film, chociaż napisz coś. O czym? Nie wiem, może umarł ktoś. Co się gapisz jak łoś? Wymyśl coś na prędce. Stop, mogę sobie z wami zrobić zdjęcie? Wracam tu, dla tych, którzy noszą w sobie luz, wracam tu. Dla tych, którzy mają w głowie mózg, wracam tu. Dla tych, którzy lubią morze słów, robię projekt znów. Stroję się za dwóch, a ty podnieś dłonie, wytęż dwóch, wracam tu. To były dwa nagrania Zeusa. Najpierw Spójrz na mnie, później Wracam tu, bo nagrałem drugi album z samplem z The Temptation. Oba te nagrania pochodzą z płyty o wymownym tytule Album Zeusa. W zeszłym tygodniu pojawiła się informacja, że hip-hop doczekał się pierwszego miliardera. Został nim Jay-Z, którego majątek w pieniądzach, akcjach, udziałach w różnych spółkach został wyceniony przez magazyn Forbes właśnie na okrągły miliard dolarów. Gratulujemy, nie chciałoby się dodać, nagrody wyślemy pocztą, ale chyba Jay-Z ma już dość dóbr, więc nie ma takiej potrzeby. A z okazji tej informacji zagram utwór Thank You z płyty Blueprint Free, płyty, która okazała się już po prime, czyli po tym najlepszym okresie w karierze Jay-Z, ale akurat utwór Thank You ja osobiście bardzo lubię. Nawet spojrzałem, jak ten utwór plasuje się w rankingu All 274 Jay-Z Songs Ranked From Worst to Best. Taki ranking ukazał się na stronie Vulture.com, która to w ciekawy sposób opisuje amerykańską popkulturę. Tam autorzy właśnie wszystkie utwory Jay-Z posegregowali od najgorszego do najlepszego. Na pierwszym miejscu było Hard Knock Life, a Thank You plasuje się gdzieś w połowie stawki na 122 miejscu. U mnie osobiście ten utwór byłby wyżej. Posłuchajcie Jay-Z i jego podziękowania. Thank you very much for coming out this evening. Thank you. You're far too kind. Hold your applause. This is your song, not mine. Thank you. Please hold your applause. For I just applied logic. Keys, open doors. Now a balcony, opera, black tux, binocular, black lux. Stop it, I shouldn't be so popular. Name keep popping up, face keep popping up on the tube. I'm just watching Pacquiao box him up. How would I know HBO would get a shot of us? Sitting so close that we almost got snot on us. Please don't bow in my presence. How am I a legend? I just got 10 number one albums, maybe now 11. More hits than an hour 11. That is no reason to treat me like I'm somehow from out of heaven. Heaven knows that I've made my mistakes. That God, what a guy, as I say my grace. Who would have thought by making birds migrate? For the winter I'll be fly all summer, might I say. Thank you. You're far too kind. Hold your applause. This is your song, not mine. Thank you. You're far too kind. Do me a favor, don't do me no favors. I'll handle mine. Hokey, baby. We are really high tonight. We tip the waiter $100 to keep the ice cold, right? We the last ones to keep the wise guys cold alive. If I can't live by my word, then I'd much rather die. No, don't thank me, it's just how my suit is stitched. I'm cut from a different cloth, I'm just who the shoe fits. For the color of money like a Tom Cruise blitz. If I put eight balls in corners without using pool sticks. Beautiful music when champagne flutes click, eh. Beautiful women sipping through rouge lips, eh. Danger approaches, we're like, wait, who's this? Let us save you some trouble, son, what size suit you is? This way, after the Ruger shoots through a few clips, you can lay in your casket just as you is. We appreciate the target practices. We'll be sure to send flower baskets, kid. Thank you. You're far too kind. Hold your applause. Song, not mine. Thank you. You're far too kind. Do me a favor, don't do me no favors. I'll handle mine. I was gonna kill a couple rappers, but they did it to themselves. I was gonna do it with the flow, but they did it with the sales. I was gonna 9-11 them, but they didn't need the help. And they did a good job, them boys are talented as hell. So not only did they brick, they put a building up as well. They ran a plane into that building, and when that building fell, ran to the crash site with no mask and in hell. Toxins deep inside their lungs, until both of them was fell. Blew a cloud out like an L, into a jar, into a smell. They heard the secondhand smoke kills. Niggas thought they was ill, found out they was ill. And it's like you know exactly how I wanted you to fail. Thank you. You're far too kind. Hold your applause. This is your song, not mine. Thank you. You're far too kind. Do me a favor, don't do me no favors. I'll handle mine. Really high, really, really high. No, really, really. high, really high tonight. We are really high, really high tonight. We are really high, really high tonight. Lovey, lefty. Kiss the wife tonight for me. To były podziękowania Jay-Z, który celebruje pierwszy miliard. Pierwszy miliard to jest zawsze najtrudniejszy, teraz już będzie z górki, panie Sean Carter. Nie tylko Jay-Z miał okazję, żeby celebrować i świętować. W niedzielę minęły 2 lata od ukazania się Egzotyki Quebo na Fide, polskiego rapera. Przypomnijmy, że to płyta eksperyment, na której Quebo wcielił się w swego rodzaju Tonego Halika, ponieważ każdy utwór na tej płycie został zainspirowany wizytą w innym kraju. Klipy kręcono na całym świecie. Było to naprawdę ogromne przedsięwzięcie, które ewidentnie popłaciło, bo z okazji 2-lecia ukazania się tej płyty wytwórnia Quequality napisała, że płyta Egzotyka sprzedała się w zawrotnej ilości 144 tysięcy egzemplarzy, co daje aktualnie status poczwórnej platynowej płyty z realną perspektywą na płytę diamentową. Także jeden z większych sukcesów, jeśli chodzi o polski hip-hop w ostatnich latach, a ta liczba sprzedanych egzemplarzy, zważywszy na to, jak wygląda rynek fonograficzny w Polsce i sprzedaż płyt, musi robić wrażenie. W związku z tym zagram jedną rzecz z płyty Egzotyka. Mówiłem o podróżach po całym świecie, akurat w przypadku nagrania C'est la vie, Quebo na Fide odwiedził Paryż, a i tematyka będzie gdzieś tam odbijać się od tego, co pojawiło się dzisiaj w nagraniu Bisza czy Zeusa, bo będzie trochę o wizerunku, wyglądzie, modzie i tak dalej. Quebo na Fide, C'est la vie z płyty Egzotyka. Mam więcej miejsca na dziary. Jadę czwarty raz w tym roku, by zobaczyć Paryż. Taki dzieciak w takiej furze, bank mu starzy dali. Taki dzieciak w takiej furze, to jest kapitalizm. W takiej bluzie, policzę w oczy balmem. Wyna bejle, mam na loga mała, żadne OM. Moment, to jest Saint Laurent albo Cardin. Wszystkie moje łaszki są żyte we Francji. Żaden divers, serio idę szamać na szansę Elizę, więc jakbyś chciała się, no właśnie, bliżej to żaden blizzard. Co, kochani, oddam ci wszystko. Serio, nawet Coco Chanel, tam skąd jestem. Mówi się o robinę w takich chwilach. Nawet szazam, nie wie tego, co jest grane. Ona odwraca się i na pożegnanie rzuca zimne, takie oschłe, przeciągane. Mów do mnie jeszcze, jak pani bloger. Znów mam ochotę, by być mogę. Andre Andersen, nie Stussy Obey. Mam sztukę w Off-White i jadę w ogień. Nie noszę bossa ani Gucci, ani Louis, sorry. Masz problem, no tak, bo twój chłopak się buja w Tomim i nosi stare Diory, wygląda jak przeceniony. Gra gitara mała, zaraz nie muszę się kabruta stroić, żeby wyglądać jak koton, bo mój team fiala dla się jak drobo Supreme. Żadne logo czy coś, byle luz był. Nie wyglądam jak Vogue, nie twój styl. Voila, jestem luźny raper za wave'em wave. Ale gadam inaczej, mam misbehave. Albo aktem w szafce, ty masz DHL za parę paczek, no jasne. Że nie chodzi o wetemo, dobym ci serce jak Condé Garçon. Jedził Mercedes do Montia, francuskie pieczywo i był smutny. Raperem przemi płyty, nie idę do suka. No przywiązujesz uwagę do głupot, a nie przywiązuję uwagi do rzeczy. I wkładam jak leci, ale te buty z tą bluzą to overmatching, więc mów do mnie jeszcze, jak pani bloger. Znów mam ochotę, by być mogę. Andre Andersen, nie Stussy Obey. Masz tu kiepło, fajnie jadę w ogień. Wrzucasz na Insta tagi Rico Wentz, chociaż ten płaszczyk to bin. Najgorsze jest to, że to nie koniec. Masz lewy easy, ale nic. Wrzucasz na Insta tagi Rico Wentz, chociaż ten płaszczyk to bin. Najgorsze jest to, że to nie koniec. Masz lewy easy, ale nic. To był Quavo na Fide odwiedzający Paryż w nagraniu C'est la vie, a my teraz odwiedzimy na moment Waszyngton, bo stamtąd pochodzi Goldlink, raper, którego usłyszycie za moment. Goldlink dość często w ostatnim czasie gości w audycji Tony z Betonu, łączy on w swojej twórczości rap z R&B, z muzyką elektroniczną, czyli wszystko to, co ostatnio bardzo lubię. Teraz popełnił on kolejne nagrania, ostatnio sporo rzeczy od niego się ukazuje, zwiastuje to nowy album od Goldlinka, a na razie chciałem wam zaproponować singiel z gościnnym udziałem Tylera, The Creatora, o którym też sporo ostatnio w audycji Tony z Betonu, i Jaya Prince'a. Świetny na tą pogodę singiel You Say. Push out your back, put your butt in it. Wanna love ya, but I do not wanna commit. So I dance with ya with the thought of us fucking. We dancing up in the corner, feeling for the corner pocket. So I ease you up for just a bit. Buy your drink, you half a sip. Then I tell you we should dip. You're grabbing me close and closer till you get a kiss. Push up your bra to the left, that's right. Now we in a car with a broke brake light. Think about the ass, the leg, the hint, the sex, the whip, the figure for lay. Like then we dip out. You say wanna party all day. You say, need it, love it, from it. You say, wanna party all day. You say, need it. So why waste time? So why waste time? So why waste time? Why waste time? Boyfriend pissed off, smacking his lips off. The fact my lips are covered in your lip gloss. I say we should dip off, out of here. Talk, speak, share some words, grab a ear. Nah, you can't take off unless you Leo and me go. Swallow your pride and put aside your ego. Man, fuck being modest, I'm just being honest. You seem whole cooked in them girls, McDonald's. But nah, the beard is off. Niggas always dip and they duck the sauce. Rocks on my neck, I don't know the cost. Car out front like the Uber, Uber. We can hop in and you can top 10. The list that I wanted to hop in. List is full, so I'ma call it a night. And you ain't even my type, I'm all bark, no bite. I'm so sorry, wasted time, I wasted time. Why you Dutchy wine, it's whatever. The sweat, it drips upon my sweater. It's hot in here, the outside's better. I'm leaving, leaving. You call me back, it's like emotions receding. Let's call it an evening, it's getting desperate. Why waste time? You say, wanna party all day. You say, need it, love it, from yeah. To był Goldlink, gościnnie Tyler, The Creator i Jay Prince, single You Say. W ostatnich tygodniach ukazało się kilka nagrań Goldlinka. Za moment jeszcze jedno z nich, Joke Fink z gościnnym udziałem Ari Penn Smitha. Mówiłem, że płyta Goldlinka zbliża się, że te single zwiastują ukazanie się jego nowego albumu. Informacja ta wymaga pewnego uzupełnienia, bo ta płyta ukaże się już jutro. Jej tytuł to Diaspora i właśnie od jutra powinna być dostępna w różnych serwisach streamingowych, więc spodziewajcie się więcej Goldlinka w Tonach z Betonu też w następnych audycjach. A teraz single, który ukazał się przed dwoma tygodniami z gościnnym udziałem właśnie Ari'ego Penn Smitha, Joke Think. On the books when they lack. Rich nigga do it for the children. Wanna talk, never talk billions. Phone nigga might kill him. Moving at night, sliding a mic. Put a nigga where you can't see him. And we might do it for no reason. This our mood on season. Talking like a G, don't believe him. I don't sleep, but please don't ask me why. When it comes to you, can't help but lie. When it comes to beef, I never hide. If you got a problem, don't be shy. I thought we were cool, so why you nice? Don't repeat myself, won't say it twice. Please be careful, I'm not even nice. Been on road too long, I might just get the knife. Trouble, we just have fun, but there's always someone trying to show what they can do. Shorty, yo, can I holler at you real quick? Corner of Gates and Bed-Stuy. It was only right that I approached and said hi, cause she looked like no other chick I ever saw. She was on her way coming about the corner store. I asked could I carry her bags and walk her home. I could tell she was new in New York, just from her tone, cause she wasn't that typical rude and ignorant, teeth sucking and eye rolling, telling me leave alone. We dipped and we yapped, we chit and we chat about this and that and where she lived at. Yeah, this may sound kinda Wu-Tang Clannish, but this butter pecan honey was not Spanish. She lived like three blocks from my man in New York for 6 months, moved from Pakistan. Well, that explains the strange accent and the strange clothes and that cute little diamond in your nose. She said, I gotta wear this gear every Sunday, but you gotta see how I look come Monday. Word, meaning I could see you again, maybe give you a call, take you out on the weekend. She winked at me and kinda laughed, ripped a piece off the grocery bag and wrote a math. You can bet your last damn dollar that I'ma give you a call, Brooklyn Masala. Mentally and sexual, can't forget how I met you. Now every time I look at you, I see the most wonderful woman I ever met. Can we walk and talk, share our worlds? I'm feeling you a whole lot more than most girls. If you give me the number, I'll holler. I wanna see you again, Brooklyn Masala. B to the K to the B to the K to the B to the K to the L to the Y to the N. Masala. On our first date, knocked on the door around 8. When she came down, she smelled good and looked great. She had the tight Frankie B's on, white on white ones, a pink bubble goose and pink bubble gum. I'm like, damn. Even pink Chanel shades. Her long black hair was done up in box braids. She didn't have a Maybelline face, that was all dead. Instead, she had a red dot on her forehead. C-cups pumping, looking real ill. You wanna see Lord of the Rings or Kill Bill? She looked at me and said, neither one, cause there really ain't no black stars in neither one. So what you wanna do, girl? She kinda blushed and we settled on dinner for two with Justin. The food was good with no surprises. Right. We had the barbecue shrimp as appetizers. We had the catfish main course, a few drinks, then out the front door like main sauce. We stepped out into the big city. She said the Times Square lights are so pretty. We caught a cab, back to the lab. Stopped kissing long enough to pay the tab. She said, I think we got a nice future. That night, learned all about the Kama Sutra. Mama Sala. Walk and talk, share our worlds. I'm feeling you a whole lot more than most girls. If you give me the number, I'll holler. I wanna see you again, Brooklyn Masala. B to the K to the B to the K to the B to the K to the L to the Y to the N. Masala. Think I'm starting to feel you, just wanna let you know. One day you'll be mine and I just wanna let you go. Just wanna let you go. You're feeling me, I'm feeling you. You're feeling me, I'm feeling you. Might be falling in love, but I'm trying to take it slow. Trying to take it slow. Thank you, madam, for this fascinating lesson in our cultural differences. Truth is looking at a beautiful woman and saying to yourself, I gotta have that. I gotta break her down. Ze względu na pogodę, która od kilku dni czy od tygodnia panuje w Polsce, postanowiłem cofnąć się do płyty A Long Hot Summer Masta Ace'a, klasyk początku tego wieku, jeśli chodzi o nowojorski hip-hop. Masta Ace, mistrz takich prostych storytellingów, jak właśnie w nagraniu Brooklyn Masala. A na zakończenie dzisiejszej audycji Heavenly Father od rapera Isaiah Rashada. A ja tylko przypominam, że playlistę audycji znajdziecie na fanpage'u Tony z Betonu. Do usłyszenia. Telling me a lie, Lord, they give me something for my soul. See, I don't wanna think of suicide, so please don't take the locky on my door. See, I've been tired of fucking all these girls, and I've been tired of spending on my door. And if I get my story to the world, I wonder if they book me for a show. See, you can't handle pressure on your own, so why you carry boulder by yourself? The story, story, tell it wrong. Ain't glorify the horror in the wealth. Now mama come and tell me, come me home. And I just need some guidance in my steps. I know I'm not the only one alone. I know I'm not the only one that felt. Now I'm praying that I make it 25. Baby, call the doctor for my health. You know it's kinda hard to say the drug, cause I've been having problems with myself. And I've been asking questions, what a love. And they don't give me answers, just a check. And they don't know my issues as a child, cause I was busy cutting on myself. And hanging from the playground, what went wrong? Until you got a rope on your neck. And I've been losing more than just my mind. Gathering wisdom for self-respect. And daddy, why you coming, why you drunk? And why you never let me when I need it? And I don't wanna be like you no more. And I've been trying to cope, I'm getting weak. I smoke too much, the problems of a 20-something. I drink too often, this liquor pouring from the faucet. You would assume for following the tunes that I'm doomed to die young. Addicted to dry plump, these bitches ain't shit. And pussy is my greatest vice. I love smoking weed, I hate advice. I know some niggas that talk good, the wise men from a long line of bitch made and bridesmen. You never had nothing but fucking dreams, you just caught up in the hype. The fashion is so it seems, the limelight. I know that I rhyme tight, no need for your two cents and burning your blueprints. These people think I really give a fuck about the shit they give a fuck about. Just need a moment of silence, just close your fucking mouth. Infatuated with violence, gun in my fucking mouth. So you don't know that I'm serious, know what I'm talking about. Like, you got punchlines for days, it's so generic, you float, you too cold, you age. You got punchlines for days, it's so generic, you float, you too cold, you age. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kupując 50-calowy telewizor 4K Ultra HD z USB marki SkyMaster za 1049 zł. Zyskasz aż 120 zł na kuponie na kolejne zakupy. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Każdy z nas zasługuje na to, co najlepsze. W Volvo doskonale to rozumiemy. Dlatego zapraszamy Cię na dni z najlepszymi ofertami na wszystkie modele Volvo. Tylko 14 i 15 czerwca. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Volvo. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 230 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Zarobisz mi jajecznicę? Ale bez boczku. No bez jaj. Jaja to będą, jak nie zadbasz o cholesterol. Już zadbałem. Zobacz, zmieniłem swoje tabletki na wątrobę. Suplement diety ProLiver. Wyciąg z ziela karczocha stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację. Wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A do tego wyciąg z zielonej herbaty pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę ProLiver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Nie graj do kotleta. Graj dla prawdziwej publiczności. Weź udział w sierpniowym festiwalu Garaże w Szczecinie. Druga edycja ogólnopolskiego przeglądu kapel młodego pokolenia jest właśnie dla Ciebie. Na scenie wystąpią zespół Organek, Paweł Domagała, OSTR, Tragarze, Antiplan i Twoja kapela. Zgłoszenia przyjmujemy do końca czerwca. Szczegóły na www.festiwalgaraże.com. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. Krzychu, ty w aptece? Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnes. Na skurcze jakiś magnes może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnes to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Teraz w Media Expert drugi produkt 20% lub trzeci produkt 40% lub czwarty produkt 60% taniej lub absolutna rewelacja, piąty produkt za złotówkę. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A50, ekran 6,4 cala, potrójny aparat za 1598 zł, za który w promocji zapłacisz nawet złotówkę.